देखा, एक लड़की से फोन पर बात की और दूसरी के गले मिल रहा है। किसी किसी की लक होती है यार। कह दूं तुम्हें हाँ या चुप रहूं? ना, दिल में मेरे आज क्या है? क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरू तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। तुम बताओ। बताओ। हाँ। सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। बताओ। सोचा है ये कि तुम नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है।